Zapłacisz hit, tylko 19,99. Szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Resort Zdrowia o poranku poinformował o niemal 170 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Już wieczorem Polacy zagrają swój drugi mecz na piłkarskich mistrzostwach Europy. Jubileuszowe 50. lato z radiem startuje w poniedziałek. Minionej doby potwierdzono 168 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby zmarło 41 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział Polskiemu Radiu, że nadal utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń. To także jest kolejny tydzień spadkowy w porównaniu do ubiegłego tygodnia, to jest mniej o blisko 28% przy 51 tysiącach wykonanych testów. Także zmniejsza się ilość osób, które są hospitalizowane z powodu COVID-19. W tej chwili w Polsce przebywa w szpitalach 1534 osoby i 237 osób są to osoby na oddziałach intensywnej terapii. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce niemal 3 miliony zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło blisko 75 tysięcy zakażonych osób. A wieczorem reprezentacja Polski zagra w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po porażce ze Słowacją Polacy zmierzą się z Hiszpanią. O szczegółach Adam Malecki. Czas na mecz o wszystko. O być albo nie być na Mistrzostwach Europy. Zwycięstwo i remis podtrzymają Polaków przy życiu i wówczas będą walczyć o wyjście z grupy ze Szwedami. Ale to melodia przyszłości. Dziś Hiszpanie. Rywal niezwykle wymagający, z którym w ostatnim meczu, co prawda towarzyskim, biało-czerwoni przegrali 0-6. Pocieszenie? To było 11 lat temu. Jak dziś zagrać, by zatrzymać Hiszpanów? Mówi Kamil Glik. Na pewno wiadomo, że plany na pewne spotkania można mieć, natomiast no, grając przeciwko reprezentacji tak mocne i przede wszystkim jeśli chodzi o posiadanie piłki jak Hiszpania, no to na pewno zdajemy sobie sprawę, że większość czasu spędzimy w defensywie i przede wszystkim no, dużo determinacji i wiary w takich meczach jest bardzo potrzebne, więc każdy sobie będzie w głowie plan na to spotkanie przygotowywał. Początek meczu Hiszpania-Polska w Sewilli o 21:00. A trzeci mecz biało-czerwonych na tych mistrzostwach ze Szwecją w środę w Sankt Petersburgu. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej jest Estrady zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia, a także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych, mówi jej przewodniczący Krzysztof Czapański. Przede wszystkim to ma służyć słuchaczom i ma służyć temu, żeby słuchacze korzystali z bogactwa Polskiego Radia, czyli żeby i sięgali do programu drugiego, czyli do tej muzyki klasycznej i do programu pierwszego, gdzie jest muzyka bardziej popularna, ale i do programu trzeciego, gdzie mamy świetne wykonania muzyki rockowej, jazzowej, trochę poważnych rzeczy, trochę lżejszych, a w sumie chodzi o to, żebyśmy wszyscy się cieszyli muzyką i cieszyli Polskim Radiem. Koncert jutro, transmisja To co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Facebooku oraz stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Pierwsza część koncertu zostanie także powtórzona w Radiowej Dwójce w poniedziałek 21 czerwca o godzinie 13. Od poniedziałku 21 czerwca rozpoczyna się też jubileuszowe 50. lato z radiem. Z tej okazji twórcy audycji przygotowali konkursy, koncerty oraz niespodzianki. Kultową audycję programu Pierwszego Polskiego Radia poprowadzą m.in. Sława Bieńczycka, Agnieszka Kunikowska oraz Roman Czejarek, który podkreśla, że tegoroczne lato z radiem jest wyjątkowe ze względu na jubileusz. To jest 50 lat historii naszej audycji. Audycji, która kiedy powstawała w 1971 roku, chyba nikt nie przewidywał, że przetrwa tak długo na radiowym rynku. I to już samo w sobie jest gigantycznym sukcesem. To jest audycja, która wymyka się wszelkim teoriom radiowym, bo teoria mówi tak, że program powinien być skierowany bardzo celowo do konkretnego słuchacza. A w przypadku Lata z Radiem jest tak, że ci słuchacze to w zasadzie wszyscy. Audycji będzie można słuchać codziennie od poniedziałku do soboty od 9 do 12. Premiery koncertów największych gwiazd polskiej sceny muzycznej w każdy piątek od 20 na antenie Polskiego Radia, w mediach społecznościowych, na kanale YouTube i na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rozmawiamy z Jerzym Zelnikiem, aktorem, reżyserem, adaptatorem, człowiekiem niezwykle zajętym, człowiekiem, który właśnie musi naprawić kran. Witam cię, Jurku. No, witam, witam. Wszystkiego trzeba zażyć, że tak powiem, w życiu. Jesteś... Żyć pełnią życia, tak, krótko mówiąc. Sześć razy się budowałem, znam się trochę na ogrodnictwie. Czyli już zbudowałeś dom dla wroga, dla przyjaciela i dla siebie. I tak? Dla już, siebie, tak. I potem tak. Jeszcze trzy. Tak wyszło, że mając 20 parę lat zbudowałem piętro na teściach, później dom. Tak, oni się zgodzili, biedaki. A drzewo później posadziłeś? Drzew posadziłem wiele i ściąłem wiele. Wszystko właściwie zaliczyłem poza więzieniem. Chociaż z więziennictwem też miałem bardzo wiele do czynienia, jako bo aktor. Była taka akcja, że była kultura dla więźniów, także jeździliśmy też od lat 70. No i do dziś. Teraz jesteś bardzo zajęty. Jak zwykle. Przed chwilą powiedziałeś mi w naszej wstępnej rozmowie, że bardzo dużo grasz, ale to, tak. Czego ja przynajmniej nie wiem, skąd w ogóle u ciebie teatr się pojawił w twoim życiu? Ja też życiu? Się dziwię, bo właściwie tuż przed maturą podjąłem taką decyzję, nie mając pomysłu na siebie. Pomyślałem, że może spróbuję, może się dostanę do szkoły teatralnej, chociaż lepiej znałem angielski niż znałem się na sprawach związanych z zawodem aktora. Ale ponieważ złożyłem papiery tu i tam na uniwersytet i do szkoły teatralnej, no udało się do szkoły teatralnej. Zdawaliśmy z Danielem Olbrychskim, z Baśką Brydską, moją pierwszą miłością. Właśnie życzę jej 100 lat, bo 80 skończyła. Gratulujemy. W imieniu słuchaczy. Tak, tak. Ale co, tak po prostu się dostałeś? No dostałem się po prostu, nawet chyba miałem trzecią lokatę, także ojciec mój się dziwił, powiedział, nie kiwnie palcem, reżyser radiowy tutaj właśnie na Myśliwieckiej spędził większość swojego życia radiowego, że nie kiwnie palcem w mojej sprawie, chociaż znał, prawda, większość środowiska. No ale kiedy mnie posłuchał, ja mu tam powiedziałem parę tekstów, to nawet był trochę zdziwiony. Tak po prostu z marszu nauczyłeś się. Jakoś tak. Ojciec radiowiec sprawdził i poszedłeś do szkoły, tu do Warszawy. Sprawdził, ale właściwie tylko się upewnił, że nie robię jakiegoś głupstwa, że nie kładę głowy pod topór, prawda? Więc tak. To a ja się dostałem, później urodzony? Od razu mnie wyrwał film po jednym roku, a właściwie nie po jednym roku, tylko po 2 miesiącach, bo w październiku rozpocząłem studia, a już w listopadzie wiedziałem, że gram główną rolę w Faraonie. Odbyłem ten pierwszy rok studiów i z 2 dwójkami z dykcji i z głosu... Zagrałeś Faraona. Zagrałem Faraona. Jak to było być bożyszczem kobiet? Czy one rzeczywiście traciły przytomność na twój Podobno widok? One tam coś mnie lubiły, ale powiedziały mi to, jak miały 70 lat. Trochę za późno. Czyli co, nie miałeś świadomości, chcesz powiedzieć? Nie, no coś tam miałeś wiedziałem, że tam dzwonią, piszą, ale wiesz, ja byłem zakochany, wtedy już nie skakałem z kwiatka na kwiatek, jak się śmieją ze mnie niektórzy. Że ja tylko, prawda, kobiety, wino, śpiew, ale rzeczywiście tak było do 20 chyba, 2 czy 1 roku życia, a później miałem takie miłości stałe, no a wreszcie zakochałem się już w swojej żonie, mając 23 lata i w świętej pamięci moja żona ze mną wytrzymała z trudem 46 lat. Jak podszedłeś do tej roli Faraona? Co cię inspirowało w tej postaci? To znaczy ja przeczytałem oczywiście lekturę obowiązkową, czyli powieść Prusa, po czym przeczytałem scenariusz i to było moje całe przygotowanie. Nie pamiętam, czy ja robiłem to, co później zwykle, a mianowicie zgłębiałem obyczaj, moment historyczny, w którym postać była ulokowana, a czy do Faraona się tak rzetelnie przygotowywałem, nie pamiętam. Natomiast potem rzeczywiście i do dziś. Jak wyglądała edukacja w twoim czasie akademickim? Aha. Kogo pamiętasz najbardziej? Co ci zapadło? Jakie maksymy, narzędzia? Pamiętam oczywiście Jana Kreczmara i jego syna, z którym się przyjaźniłem, Adasia. Jan Kreczmar był opiekunem mojego roku, roku Daniela też i Baśki Brylskiej. I co mi powiedział, na przykład to, co utkwiło, co jest mottem do dziś, jeszcze jako pedagog w szkole, bo później uczyłem w szkole w latach 99-2000 prozy, ale to, co mi utkwiło jako takie motto mojego życia. To powiedział mi Kretschmar, no wiesz, rzadko wypuszczamy po pierwszym roku ludzi do filmu, ale ty i Daniel dostaliście takie role, z których nie wolno rezygnować. On poszedł do popiołów. I tylko pamiętaj o jednej rzeczy, Jurku drogi, że nigdy nie powinieneś zapomnieć o dziecku w sobie. W tym sensie nie infantylnym, rzecz jasna, tylko o szeroko otwartych oczach dziecka, zachwycających się, ciekawych, zdumionych. Żebyś takich uczuć nie zaniedbał, bo te uczucia powinny ci towarzyszyć do końca twojego zawodowego, no i w ogóle człowieczego życia. I ta rada wystarczyła ci do tego, żeby się odnaleźć na planie? Bardzo dobrze mi zrobiły też te dwie dwójki z głosu i z dykcji. To było bardzo celne, że mimo tych dwóch dwójek jednak przeszedłem na drugi rok. Dziękuję za to Kretschmarowi. Ale poza tym to mi zrobiło fantastycznie, dlatego że całe życie już później dbałem o wokalistykę, o emisję głosu, o to, żeby w sposób taki bez nacisku dbać o dykcję, prawda? Żeby nie mówić w ten sposób minoderyjnie, prawda? Tylko żeby mówić dykcją, ale żeby ten język wargi sobie dawały radę przy różnych szybkościach z dobrą artykulacją. Jako piosenka była takim hitem albo czymś, co często słuchaliście w waszym środowisku wczesnym? Cóż, no myśmy zachwycali się musicalami. Wtedy był chyba Jezus Chrystus Superstar i Hair. To takie dwa musicale, które nas zachwycały. No ja byłem znawcą całego Radio Luxembourg, Your Station of the Stars, czyli prawda, wszystkie najnowsze przeboje, zwłaszcza w liceum, ale później jeszcze też. Cała ta grupa ludzi z tych lat wiadomych, 60., 70. To zanurzmy się w klimat z tamtych lat, a za chwilę wrócimy do rozmowy w Trójce z Jerzym Zelnikiem. Yeah. Rozmawiamy z Jerzym Zelnikiem, aktorem, reżyserem, adaptatorem. Jurku, powiedz mi, jak wygląda obecnie twój dzień? Jesteś aktywnym zawodowo twórcą. Po tej pandemii jakoś to ruszyło szczęśliwie. Miałem premierę spektaklu Do Pokontidy. Ja jestem bardzo silnie z jazzem związany przez Wojtka Konikiewicza i nie tylko. Bardzo często mi jazz towarzyszy. I w Tyrmandzie, którego robiliśmy w zeszłym roku, Tyrmand Dziennik 1954, i w tym roku wznawiam Do Pokontidy Cypriana Kamila Norwida. Ja jestem bardzo silnie związany z historią, tradycją, rocznicami. Ja bardzo to kocham, bo to jest takie pogłębienie naszej tożsamości. Kiedy był Miłosz, a kolejna rocznica, to zrobiłem ciemną miłość własną. I tak dalej, dlaczego tak dalej. Jesteś związany z rocznicami? Czy to jest, ja kocham rocznicę, dlatego czy to że... Czy ciebie ma jest, jakiś wpływ na... Tak, ogromny wpływ na to, żeby po prostu odpowiadać na czas, który te rocznice, że tak powiem, pielęgnuje. I ludzie są wtedy bardziej zainteresowani osobą, której rok jest poświęcony, prawda? Ale w zeszłym roku Tyrmand, ludzie, czyli... Młodzi ludzie są zainteresowani, myślę, że... rozpamiętywaniem wielkich postaci z naszej przeszłości. To znaczy, to byłoby zbyt optymistyczne twoje ujęcie. Natomiast to, że media się tym interesują, że media o tym wspominają, to gdzieś tam na obrzeża mózgu gdzieś tam sobie się lokuje i jak gdyby ten sygnał, który dają media zainteresowane rocznicą, no też to jest dla mnie jakby taka promocja osoby, którą ja jestem też zainteresowany, poetą, muzykiem. A tak praktycznie, tak technicznie, jak ty podchodzisz do adaptacji? Z czego to się wzięło? Co sprawia, że jedno zdanie, że używam tego, inne nie? Jaki tu jest mechanizm? No to jest kwestia, po pierwsze ja zacząłem to robić bardzo dawno już. Najpierw to było rzeczywiście taki zestaw szkolny wierszyków, prawda, Baczyńskiego. W 69 roku jeździliśmy z Górską po górach, że tak powiem, do szkół z Krakowa, bo ja tam wtedy pracowałem w Krakowie w Starym Teatrze. Natomiast od 73 roku, od studium o Hamlecie Wyspiańskiego, zacząłem się interesować taką alternatywą w moim życiu. To znaczy, mnie dalece nie wystarczały właśnie owe gotowe sztuki. I nagle zacząłem myśleć o tym, żeby stworzyć własny świat. Świat moich zainteresowań. Świat, który będzie pogłębiał moją wiedzę. Również wrażliwość. To spowodowało, że ja byłem panem sterem, żeglarzem okrętem. Mogłem wszystko napisać, wyreżyserować i wykonać. Pełny proces od A do Z. Tak jest. Miałeś pod sobą. Raz jeden, jedyny ojciec mój wyreżyserował mój monodram Uwiedziony, Jeremiego Przybory. Z panem Jeremim wygraliśmy festiwal we Wrocławiu. Natomiast resztę rzeczy ja robiłem sam. No, na przykład dostałem pierwszy od pani Rity Gombrowicz, pierwszy w Polsce bodajże, zezwolenie, które było niezgodne z życzeniem Gombrowicza, bo on zastrzegał sobie, że póki nie będą wydane jego dzienniki, to w Polsce Gombrowicza się nie będzie grało. Ale pani Rita mi pozwoliła dla studentów, dla szkoły zagrać Chłystka podwójnie przyłapanego na podstawie Ferdy Durkę Gombrowicza na przykład, prawda? Z jaką piosenką pana Jeremiego najbardziej się identyfikujesz? No może Rodzinka. To za chwilę wrócimy, rodzina, to za chwilę wrócimy rodzina, do rozmowy z Jerzym rodzinach, Zelnikiem. Rodzinach, rodzina. A w tej chwili posłuchajmy. Rodzina, rodzina, rodzina, rodzina. Nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny. Rodziny, ach rodziny, nie cieszy, nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Sz 6 lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutki. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak. Więc czegóż, ach czegóż, ach czegóż mu brak? Rodziny, rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. Nie ociera, nie cieszy, gdy cieszy, gdy jest. Lecz kiedy jej nie ma samotny, jak pies. Rozmawiamy w Trójce z Jerzym Zelnikiem. Jerzego Zelnika nie trzeba przedstawiać. Powiedz proszę coś więcej o twoim ojcu. Czy to jest tak, że ty tu na Myśliwieckiej, gdzie teraz siedzimy, ty tu się wychowałeś, biegałeś po tych korytarzach? Tak, no powiedzmy już nie biegałem, bo już byłem w wieku poważniejszym, prawda? Ja tu chyba nie przychodziłem jako dziecko, żeby ojcu nie przeszkadzać. A może to był już okres buntu, kiedy nie chciałeś... Nie, raczej nie z tego to wynikało. Ja miałem swój świat, świat swoich zabaw, swoich dziewczyn. Relacja była mimo, no tak, tak, no, mimo wielka, buntowniczego wielka przyjaźń, wieku. Miłość. Ojciec, odwiedzałeś go tutaj chociaż czasem? No ja jako aktor bardzo często. Ojciec mnie wychował, rozkochał mnie w poezji, a zwłaszcza, za co mu jestem bardzo wdzięczny, nauczył mnie mówić poezję staropolską. Z transakcentacją, ze zrozumieniem tej trudnej dzisiaj dla nas poezji Kochanowskiego, Reja, Szymonowica. Także ja się w tym bardzo dobrze czuję i nie wiem, czy nie jestem jednym z ostatnich w Polsce, który mówi to prawidłowo, prawda? Jednocześnie ja nie nas lubię... Nas uczył jeszcze Wojciech tak. Siemion i pamiętam, no tylko, że należy atakować... pierwszą samogłoskę. Tak jest, tak. Wojciech Siemion... zagarnąć uwagę. Z Wojtkiem Siemionem byłem troszeczkę skłócony, ale tak artystycznie, bośmy się bardzo lubili. Natomiast ja mam swoją metodę mówienia wierszy, no. Także nie jest to klepanie do rymu. Ten rytm nie jest nudny po prostu. Ja nie lubię poddawać się w sposób niewolniczy rytmowi wiersza. Ja pewne rzeczy w sposób może taki, powiedziałbym, heretycki nawet łamię. To może jakiś przykład? Przykład. Sam bym temu nie sprostał, dlatego tak nieśmiało pytam. No, no dlatego, może, że, no może, no że tak. Zacząłeś o tym mówić. Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj, bo ta już we mnie bez głosu. A jeśli milczę, nie przeto mnie połaj. Kwiatów ty nie chci od kłosu, bo ja z przeklętych jestem tego świata. Ja bywam dumny i hardy, a miłość moja, bracie, dwuskrzydlata. Od uwielbienia do wzgardy. Szkoda, mój bracie, na wiatr ducha wywiać i krew wypluwać tęsknotą, żeby siedzących w cyrku uszczęśliwiać. Więc mów, że milczę tak oto, gdy w głębi serca purpurę okrutną wyrabia przątka cierpienia, smutni, lecz smutni, że aż Bogu smutno, królewskie mają milczenia. Jerzy Zelnik, słuchają państwo Trójki. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Dziś rano cały świat kupiłem, gwiazdy i słońce, morze, las i serca, lądy i rzek żyły ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłeś za jedno serce, cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłeś, nad czas i morskie głębie lat. Gorące morza sercem płyną po złocie nieprzebytych sław, gdzie rzeki nocy mnie wyminą w głębokich morzach złotych traw. Dziś rano rozmawiamy w trójce z Jerzym Zelnikiem, aktorem, reżyserem, adaptatorem, człowiekiem pełnym pasji. Jerzy, powiedz mi, jak pracuje ci się z aktorami, reżyserami, którzy są o pokolenie młodsi, którzy zostali już wychowani, wyedukowani w zupełnie innym systemie, w innych czasach? No ja przede wszystkim jestem ich ciekaw. Ja jestem w nich zakochany, w ich inności. Ja ich nie pouczam, ja czerpię z nich. Oczywiście, jeżeli jako reżyser muszę im coś podszepnąć, to to robię. W zgodzie ze swoją najlepszą podpowiedzią duchową, można by tak powiedzieć, czyli imaginacją, wiedzą i wrażliwością, najkrócej mówiąc. Czyli jeżeli, czy jest coś w ich podejściu do nawet pracy, tego Zelnika, całkowicie... który mówi wiersz, też tak. Muszę besztać i reżyserować. I nie podoba mi się u Zelnika wszystko i muszę go wyreżyserować, prawda? Tak. Co jest dla ciebie takie zupełnie inne w ich podejściu do pracy, a co jest ponadczasowe? Moim zdaniem to jest ponadczasowe raczej. Tego bym się trzymał. Pod warunkiem oczywiście, że nie są byle jacy. Ale jak widzę ich zaangażowanie, jak widzę ich koncentrację, to tylko z tego czerpię. I czasem jestem po prostu zdumiony, że ja tego nie przewidziałem, kiedy myślałem o tych postaciach, które mam zapisać na taśmie. Bo teraz głównie pracuję w teatrze, telewizji. Także kiedy robiłem cenę Waldemara Łysiaka, no to rzeczywiście doznawałem wielu kolejnych zdumień, można powiedzieć. Ci ludzie mnie zaskakiwali, a czasami musiałem delikatnie, po cichutku skierować ich jakoś troszeczkę w inną stronę. Ale trzeba to robić w sposób, nie stosować reprymendy, tak jak niektórzy reżyserzy potrafią reprymendę stosować wobec wszystkich innych kolegów, co jest dosyć takie upokarzające. Natomiast to się robi po prostu po przyjacielsku, intymnie. Ja tak lubię reżyserować. A na ogół jestem szczęśliwy, kiedy po nagraniu kolejnej sceny przychodzę do nich i mówię, kochani, fantastycznie, ale zróbmy to jeszcze raz. Czy teatr ma jeszcze rację bytu w dzisiejszych czasach? To znaczy tak, ja pracowałem w teatrze od najmłodszych swoich lat. Właściwie najmłodsze lata spędziłem w filmie oczywiście, bo w 64 roku, czyli za 2,5 roku będę miał 60 lat pracy, prawda? Niektórzy nie dożywają takiego wieku, a ja mam 60 lat pracy zaraz. Więc Bogu dziękować. Ciągle myślę do przodu, ja wspomnieniami się nie zajmuję. Cały czas jesteś aktywny zawodowo. Jestem cały czas aktywny i to nie wiem, czy nie bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego, że po prostu ja siedzę teraz nad Remarkiem. Wiem, że robił to Lang, Krzysiek, ale ja sobie chcę po swojemu zrobić tego Remarka, prawda, na przykład. I siedzę nad tym, chociaż mi ostrzegają, kochany, to już było. No może być jeszcze inny Remark, prawda, w moim wykonaniu reżyserskim. Czasem jest tak, że ten nasz zawód, który jest pochłaniający, jak sam widzisz, potrafi nam zabrać ten czas, jak to się dzisiaj mówi, jakościowy, który moglibyśmy spędzić z rodziną, z dziećmi, z wnukami. Tak. Czy nie masz czasem takiego poczucia, że może nie warto to inwestować w kolejną sztukę, w kolejną adaptację? Miałem to do 2005 roku często, ale od ostatnich 16-17 lat już tego nie mam, ponieważ jestem absolutnie już na mogę, a nie muszę, prawda? Ja mam 70 parę lat. Natomiast to, no, nie ukrywam. Co jest twoją koniecznością? Koniecznością jest po pierwsze adaptacje, reżyserowanie, czy też robienie spektakli, takich muzyka i poezja. To jest moje hobby, więc trudno to porzucić, bo jeżeli coś jest hobby, a więc czymś, bez czego się trudno obyć, to trudno porzucić. Natomiast ja staram się, żeby nie było to kosztem rodziny i to mi się udaje, muszę powiedzieć. Czy jest jakiś utwór, którego często słuchasz podczas pracy, podczas procesu twórczego? Takiego jednego utworu nie ma. Ja sobie nastawiam różnego rodzaju muzykę i poważną również, prawda? Co byś nam polecił jako utwór może, inspirujący? Może do... z Bandyty, z filmu Bandyta Michała Lorenza, mojego przyjaciela. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Jerzym Zelnikiem w Trójce. Thank you. Rozmawiamy z Jerzym Zelnikiem, aktorem, reżyserem, adaptatorem, człowiekiem pasji. Człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra, człowiek renesansu. Jerzy, powiedz mi, jaka z tej perspektywy dzisiejszej, jaka porażka dała ci taką lekcję na całe życie? Być może wręcz doprowadziła cię do niespodziewanego sukcesu. Ja nie wiem, czy to jedna była porażka. Mnie się wydaje, że szereg porażek, może to nie była jakaś kompletna klęska, tylko taka no, nieudana rzecz ze wszech miar, czyli że na przykład jakiś nieudany film, w którym ja jakoś sobie poradziłem, albo film nie najgorszy, w którym ja sobie nie poradziłem, nie stawiałbym na jakąś jedną sytuację w moim zawodzie. Nie było takiego momentu w twoim życiu, że jakiegoś kompletnego upadku takiego. Że miałeś poczucie, że to jest chyba koniec. Chyba nie. Nawet jak upadałem, ale nawet nie poraniłem się za bardzo, bo ja nigdy się jeszcze nie poraniłem za bardzo, co może nie dobrze. Zawsze na cztery łapy spadałeś? Spadałem, to znaczy odczuwałem ogromne rozczarowanie sobą przede wszystkim i również projektem, w którym brałem udział, a czasem dla wygody zwalałem winę też na coś innego, na okoliczności, na kogoś, na reżysera, na scenariusz, na cokolwiek, prawda? Natomiast można powiedzieć jeszcze tak, że my bardzo często nie odmawiamy również ze względów przyziemnych. Po prostu trzeba płacić rachunki, prawda? I czasem to jest zgubne zawodowo, dlatego że bierze niezgodne się udział... z tą koniecznością. No tak, dlatego że bierze się udział w czymś, co nie przynosi jakiejś wielkiej satysfakcji artystycznej, a człowiek jednak nie odmówił, no bo z czegoś trzeba żyć. A to jest bardziej niesmak. Raczej niesmak. Właśnie, a ja pytam o taką porażkę, ja odczuwałem raczej niesmak, ale takiej porażki, która mnie zdołowała kompletnie. Ale która to znaczy... też dała ci taką lekcję, którą już potem... Tak. Ze sobą niosłeś jako raczej pewne nie, memento. Dlatego powiem ci, że nie było czegoś takiego, ponieważ ja miałem zawsze alternatywę. Dlatego, że jak mi się nie powiodło w jakimś momencie w teatrze, to zawsze jakiś film się zgłaszał. Natomiast w latach 90., kiedy zacząłem się o wiele mocniej angażować politycznie, to zauważyłem, że zaczynam być trochę sekowany zawodowo. Znaczy ludzie, którzy się nie zgadzali z moimi poglądami, a które wynikały z miłości, po prostu mówiąc patetycznie, do ojczyzny, a nie z jakiejś potrzeby załatwienia sobie czegoś, broń Boże. No nie byłem aż tak mocno zatrudniany, jak przez te 30 lat, 64-95. To było silniejsze od jak ciebie? W tych 30 no bo przecież... latach to ja nie wychodziłem w ogóle z roboty cały czas. Prawda? Ale czy to było silniejsze od ciebie? Bo przecież ja też mogę powiedzieć z doświadczenia, że szczególnie aktor... Nie jest to najmądrzejsze, żeby jako aktor wypowiadać się politycznie. Mm-hmm. No jesteśmy do wynajęcia, jesteśmy z naszą psychofizyką gotowi, żeby być mądrym, cudzym tekstem. To jest smutna konstatacja, ponieważ tutaj, że tak powiem, górę bierze zawód nad człowieczeństwem. I to jest smutne. Ja jednak stawiam na pierwszym miejscu człowieczeństwo. Jeżeli miałbym na tym stracić jako aktor, to nie boleję na to tym. To trudno. Trudno, to są koszty. To potem robisz swoje i tak. Ale i tak robię swoje. Właściwie w tej chwili od tych 16 lat, kiedy byłem dyrektorem artystycznym w Łodzi, tam na 20 premier dwie wyreżyserowałem, żeby tam się nie rozpychać, broń Boże, i wstydziłem się, że biorę taką pensję. No raczej do takich ludzi należy. Przepraszam, to jest może samochwalstwo, ale rzeczywiście starałem się zawsze żyć skromnie i dla innych. Na raczej, a nie tam zgarniać, prawda, pod dywan swój. Pytałeś mnie właśnie o sytuację jeszcze teatru i ja na to nie odpowiedziałem. Mm-hmm. Otóż teraz zahaczyłem o to. Tak. Mianowicie, rzeczywiście, gdybym miał jeszcze raz się w życiu podjąć dyrekcji prowadzenia artystycznie teatru, to jest jedna, jedyna scena chyba, może są dwie, ale o tej drugiej nie wspomnę. Natomiast o tej jednej wspomnę. Spędziłem tam 20 lat w Teatrze Powszechnym. I jestem po prostu pełen gniewu i rozpaczy z tego powodu, że tak to skręciło w taką stronę, której ja nie akceptuję. Gdybym ja dostał taką propozycję, to czuję się na tyle młody i na tyle pełen bardzo dobrych chyba, w każdym razie w moim przekonaniu, dobrych pomysłów repertuarowych i organizacyjnych, że mógłbym się jeszcze podjąć prowadzenia Teatru Powszechnego w Warszawie. Teatr Powszechny ma w podpisie teatr, który się wtrąca, a twój teatr jaki by był? No przede wszystkim to byłby teatr, który ma szacunek dla dorobku tych ludzi, którzy w ogromnym trudzie, osamotnieniu, nieraz pozbawieni środków do życia, tworzyli wysoką sztukę. I ja ich za to kocham, szanuję i czerpię, zachwycając się ich dorobkiem. Jurku, bardzo ci dziękuję. No, dziękuję, miło było. Państwa proszę o pozostanie z nami, bo po krótkiej przerwie muzycznej będziemy jeszcze mieli możliwość wysłuchania tego, co Paweł Turski dorzuci od siebie w naszym felietonie. Groźna mina, wielkie serce, daj w podzięce nam, co masz. Twoje serce, jak najprędzej pod opieką nas masz. Przez ulewę my do ciebie nie zostawisz już nas. Gdzieś ty byłaś, na ryś w nocy byłaś, czemu sukienkę ode mnie założyłaś? Oczy ci płoną miłością rozpalone. Czy on jest lepszy, Maryś, czy ma żonę? Dana, dana, Maryś, dana rana, zadana rana, świeżo rozdrapana. Dana, dana, Maryś, kara dana, kara zadana, będzie cię bolała. Księżyc płakał w nocy przez dzień cały, mi na głowie włosy posiwiały. Bolą kości, Maryś, bez litości. Wczoraj ślub był, Maryś, dzisiaj pogrzeb. Moim gościem był Jerzy Zelnik, mój kolega po fachu, dla pokolenia bardziej doświadczonego ode mnie, egipskie bożyszcze. A ciekaw jestem, kim jest dla pokolenia Pawła Turskiego. I jeszcze trzy grosze. Gdy popatrzę na zdjęcia zza kulis prac nad Faraonem, to najzwyczajniej Jerzemu Zelnikowi zazdroszczę. Przystojny, młody mężczyzna, który w wieku 20 lat już jest na szczycie. To może budzić nawet zawiść. Szczególnie mężczyznę. Do dziś moja mama opowiada mi o tym, jak jej znajome, i pewnie ona sama, rozpływały się nad interpretacjami Jerzego Zelnika emitowanymi na falach eteru. Panie płakały, a telefony się rozdzwaniały. Coś nieprawdopodobnego. To jednak wisienka na torcie, ale nie jego podstawa. Czytam Krem. Dla mnie tą podstawą, z którą kojarzy mi się Jerzy Zelnik, jest trwałość jego poglądów. Gdy w Polsce od lat bujamy w obłokach, wybieramy różnie, marząc w sumie o tym samym, dobrobycie i szczęściu, często zmieniamy swoje poglądy i to nie tylko te na karcie do głosowania. Uzasadniamy to tym, że albo ktoś nas oszukał, czy tam nie dotrzymał słowa, albo tym, że wewnętrznie się rozwinęliśmy i mamy już inne spojrzenie na świat. Gdzieś po drodze gubimy jednak fakt, że mało komu z nas zdarzają się w życiu de facto punkty naprawdę kulminacyjne. Często te zmiany poglądów wynikają z konformizmu. Nie kierujemy się tym, co czujemy wewnątrz siebie, lecz pewną istotną dla nas i dominującą w dyskursie wartością. Wiem, nie zawsze mamy możliwość życia w zgodzie z samym sobą. Musimy utrzymać rodzinę, kupić dom, posadzić drzewo. Jednak zawsze, w pewnym momencie, będziemy mieli już mniej zobowiązań. Po prostu odzyskamy wolną wolę. I chyba wtedy warto naprawdę zastanowić się nad tym, co dla nas naprawdę jest ważne. Jacy jesteśmy, aby w końcu żyć w zgodzie z samym sobą, mimo wszelkich przeciwności. Może za chwilę mi minie, wystawię twarz na słońce, ogrzeje się. Mówią, najgorsze trwa chwilę, głowa do góry, uśmiechnij się. Radzą wyjść pobiegać, bo tak trzeba. Wypoć z siebie cały smutek, ból i żal. Kup sobie coś fajnego, przecież możesz, gwiazdorze, inni mają gorzej. Choć wiem, że nie wypada, bo chłopaki to nie płaczą nawet, kiedy bardzo się chce, łe, łe. Ja tam płaczę, kiedy chcę. A wszystkim, co zrobiłem, okazało się złe. Co mówiłem tylko po to, żeby było na nie, łe, łe. Ja tam płaczę, ile chcę. Nawet nad tym, że już zimą nie ma śniegu, o nie. A te lata tak gorące, jak nie były, no wiem, łe, łe. Płaczę, kiedy chcę. Łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe. I nie wstydzę się. Łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe. Płaczę, kiedy chcę. Może to jakoś przetrzymam. Otworzę wszystkie okna, przewietrzę łeb. Mówią, że to przez ciemności, byle do wiosny, jeszcze miesiąc lub dwa. Radzą, weź się w garść, wyjdź do ludzi. Gdzie mam łazić, ja wszystko nudzi. No to wyjedź gdzieś na Zanzibarze, wojarze, przecież możesz, gwiazdorze. Choć wiem, że nie wypada, bo chłopaki to nie płaczą nawet, kiedy bardzo się chce, łe, łe. A ja płaczę, kiedy chcę. Nad wszystkim, co zrobiłem, okazało się złe. Co mówiłem tylko po to, żeby było na nie, łe, łe. A ja płaczę, ile chcę. Nawet nad tym, że zimą nie ma śniegu, o nie. A te lata tak gorące, jak nie były, no wiem, łe, łe. Płaczę, kiedy chcę. Będę siedział sam, użalał się nad sobą. Bez piwa, wina, wódki, będę żadnie zdrowe chrupki. W tlenionych włosach, różowej koszuli, jestem bardziej męski od tych wszystkich ciuli, co mówią mi, że chłopakom nie wypada, bo chłopaki to nie płaczą nawet, kiedy bardzo się chce, łe, łe. A ja płaczę, kiedy chcę. Nad wszystkim, co zrobiłem, okazało się złe. Co mówiłem tylko po to, żeby było na nie, łe, łe. Boże, ile chcę. Nawet nad tym, że już zimą nie ma śniegu, o nie. A te lata tak gorące, jak nie były, no wiem, łe, łe. Boże, kiedy chcę. Łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe, łe. I nie wstydzę się. Łe, łe, łe, łe, łe, łe. Egipskie upały za oknem pozostaną jeszcze przez jakiś czas z nami. Te w studiu już powoli odchodzą w zapomnienie, ale ci, którzy mają ochotę je przywołać, to zapraszam na internetową stronę Trójki.